یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضا، ساری فضائیں۔ خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافعِ روزِ جزا آ گئے ہیں۔ خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائیں، وہ شافعِ روزِ جزا گئے ہیں۔ مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مصیبی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مصیبی، کلیم و مصیبی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ تیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے۔ جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے حق نے سراج منیرا میرے گھر کو نور خدا گئے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔ نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا نکیرن جب میری تربت میں آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر مژدہ سنا کر اٹھو بحر تعظیم نور الحسن نب اٹھو بحر تعظیم نور الحسن نب لحد میں رسول خدا گئے ہیں۔ اٹھو بحر تعظیم نور الحسن نب لحد میں حبیب خدا گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ بڑے اوج پر حبیب خدا گئے